إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, kabla ya yote naomba tusogeleane. Naona kuna nafasi mbele zipo, tuzibezibe hiyo mianya. Kuna watu nyuma wanataka kupata nafasi vile vile. Ndugu katika imani, nadhani kila mmoja anaifuatilia hesabu ya Ramadhani inavyokwenda. Tunafahamu tulikuwa nalo kumi la mwanzo, tumeingia kumi la pili ambalo ndio hili tunaagana nalo. Linaloingia ni kumi la tatu ambalo huwezi kupata tena Ramadhani siku ikaitwa ni ya Ramadhani isipokuwa mwaka unaofuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulivyoona katika hadithi mbalimbali, unapoingia mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mtu mkarimu sana, ni mtu mwenye kujitahidi katika khair. Lakini kumi la mwisho linapofika ni zaidi ya kawaida. Kumi la mwisho linapoingia ni zaidi ya kawaida. Na sisi yeye ni kiigizo chetu. Kwa lile ambalo limelazimishwa tunawajibika tulifuate kiulazima wake. Na lile ambalo si lazima lakini limefanyika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kama ana wasaa nalo basi ni vizuri lisimpite. Ndugu zangu katika imani, ndani ya Ramadhani kuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an aliyotaja katika surati al-Baqara, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa ndani yake. Uteremsho huu kama tunavyoelezea ni kutoka katika mbingu ya saba katika Lauhul Mahfuz hadi katika Baitul Izza, mbingu ya kwanza. Kutoka katika mbingu ya kwanza kuja ardhini ni kwa kiasi cha miaka 23, kidogo kidogo kulingana na matukio. Kwa uteremkaji wa Qur'ani Allah ameutaja ulikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Halafu ikaja aya nyingine katika surati Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku uliobarikiwa, usiku wenye baraka. Ndugu zangu katika imani, Allah katika hii aya anathibitisha kuwa ni usiku ambao ni wenye baraka ndani yake. Watu wanakuwa na kawaida ya kutafuta baraka, wengine mpaka wanaenda kwenye magogo ya miti, wengine wanatafuta baraka kwenye mambao, wengine wanatafuta baraka hapa na pale. Huu usiku Allah ameuita ni usiku wenye baraka. ambapo na wewe ukawekewa utaratibu ili uzipate hizi baraka zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukapewa jina lingine aliposema inna anzalnahu fi lailatil qadri, tumeiteremsha Qur'an katika usiku wa heshima, usiku wa cheo, usiku wenye hadhi. Huu usiku ambao umeteremshwa Qur'an kutoka mbingu ya saba na kuja mbingu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa usiku huu, kwa kuwa sisi ni kiigizo kwetu, lau kama yangetajwa katika hizi aya yakaishia huko huko, sisi tungebaki kuelezea kama yalivyo, tusingejihusisha na lolote, kwamba ni siku yenye baraka, ni siku yenye cheo, ni siku yenye kadha. Ila haya tunayaiga kwa mujibu wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyoithamini, alivyoiingia na alivyoiadhimisha na alivyohimiza umma wake wasisahau na wasijisahau ndani ya siku hiyo ambayo ndiyo siku maalum Qur'ani iliteremka. Ndugu zangu katika imani, anasema mama Aisha radhiallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiongeza juhudi za uchamungu, akiongeza jitihada za kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, jitihada ambazo huwezi kulinganisha na siku nyingine zisizokuwa hizo. Hii ipo katika Sahih Bukhari. Na Ali radhiallahu anhu akasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir yuqidhu ahlahu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumi la mwisho linapoingia, basi alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kwake, yani kwa ajili ya kuswali. Na riwaya ya mama Aisha radhiallahu anha ikasema shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, alikuwa akikaza shuka yake, kwa maana akijipinda, kama lugha tunavyotumia leo, akijipinda na usiku akikesha na kuamsha watu wa nyumbani kwake ambao walikuwa wanalala kwanza, lakini muda ule ambao ni usiku wa mwisho alikuwa anawaamsha nao wajishughulishe na ibada kwa kuzingatia wakati na kwa kuzingatia hizi siku zenyewe, alikuwa hawaati hivi hivi. Hii ni kuonyesha kama lazima ipatikane hali ambayo inakutofautisha, hata kama ulipoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani ulijiweka tofauti na miezi mingine, basi zinapoingia kumi za mwisho unatakiwa uongeze jitihada tofauti na ile ya Ramadhani ambayo nayo pia ilitofautiana na siku zingine za nyuma yake. Ina maana ni zaidi ya kawaida. Haya ndiyo ambayo yanayoonekana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr radhiyallahu anhu ni mmoja katika masahaba wa Mtume, anasema imekuja riwaya, anasema dhukira lailatul qadri, ilitajwa lailatul qadri inda abi bakrata, mbele ya Abu Bakrata, akasema ma ana multamithuha li shay'in, mimi sitatafuta kwingine kokote. Samitu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia Mtume wa Allah akitaja kuhusu lailatul qadri, akisema Mtume wa Allah, sasa hili ni agizo kwa umma, akisema iltamithuha, itafuteni lailatul qadri. Ndugu zangu katika imani, kuitafuta maana yake ni kujitahidi katika kwaa, kujitahidi katika ibada, ndio kuitafuta kunakokusudiwa, kwa maana ikukute katika hali ambayo wewe unaonekana umezidisha hali ya kumwogopa Allah zaidi. Anasema iltamithuha fi tasi'atin yabqaina, tafuteni katika zile sita zinazobaki au fi sabi'atin yabqaina, au zile saba zinazobaki, au fi khamisatin yabqaina, au tano, au fi thalitha, au tatu zinazobaki, au siku yoyote, au akhiri laila, au ile siku ya mwisho katika usiku wa Ramadhani ambao unakadiriwa kuwa ni mwezi 29. Tafuteni Lailatul Qadr katika hizi siku, katika namna ambayo wewe utaonekana umejiweka karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia hikma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa yeye siku kumi zote anajiweka katika hali moja, alikuwa anaingia katika itikafu moja kwa moja. Hikma hii ina mengi ndani yake, kwamba sasa hivi kwa mfano kuna hali ya kutofautiana kuingia na kutoka ndani ya Ramadhani. Ni jambo ambalo lina ikhtilafu, limetajwa lililotajwa na ahlul ilmi, tunalifahamu. Lakini Lailatul Qadri ni moja, ni usiku mmoja ambao ukishafika ndio umeshafika, ukisharudi umesharudi, hauwezi kujikariri tena, kwa sababu siku ile iliyoteremshwa Qur'ani ni moja. Kwa hiyo katika kutafuta siku kumi zote, maana yake mtafutaji huyu atakutana nayo tu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mwanzo anatafuta kumi la mwanzo. Jibrilu akamwambia, inna alladhi taklubuhu amamak, unalolitafuta liko mbele yako. Akatafuta katika kumi la pili, akaambiwa tena, unachotafuta kiko mbele yako. Alipoingia katika hili kumi la tatu, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajiwa haswa, akapewa habari kwamba hiyo siku ambayo unaitafuta ni hii hapa, tafuta Lailatul Qadri ndani ya siku hii. Akatoka Mtume hali ya kuwa na furaha mno, anaenda kuwafahamisha maswahaba. Anatoka, anakaribia, anawaona wakizozana, huyu anamrushia huyu neno, huyu anamrusha. Mtume likamshughulisha sana, akawaambia, jiitu li ukhbirakum bilailatil qadri, nimetoka kule ili nikufahamisheni Lailatul Qadri usiku wenyewe ni upi, ili mtu moja kwa moja aulenge akijua ni huu hapa. Fatalaha fulanun wa fulanun, nikaona fulani na fulani wakizozana. Farufiat maskini, ikaondoshwa kumbukumbu yangu. Nimetoka nikijua, lakini nilipoona wale wanazozana wanarushiana maneno, basi kumbukumbu yote ikahama. Wa asa an yakuna fihi khaira lakum khair, na huenda ikawa ni khairi kwenu. Faltamisuha, basi itafuteni. Akataja hizi siku za witiri kwamba zizidishe sana jitihada katika kutafuta. Ambapo vile vile, pamoja na kwamba hadithi inaonyesha kwamba Lailatul Qadri Mtume amependa watu waitafute, na alionyesha na akatoka ili awafahamishe, lakini ikaonyesha vile vile mizozo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea kuondoshewa baraka watu. Hili linaweka wazi kabisa hilo. Lakini kwetu katika hili pia ikawa ni khairi hasa hasa, kama alivyosema mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, haya ni mambo ambayo tujitahidi kujiweka katika hali ambayo inawiana kwamba wewe kweli watakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, iwiane na hali ambayo kweli wewe unaogopa maasi, wewe kweli unaogopa kutiwa ndani ya jahannam kwa kujiweka katika matendo ambayo Allah anayapenda. Kwa sababu kinachotakiwa hapa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akuone wewe umedhalilika mbele yake, akuone wewe ni mnyonge mbele yake, akuhisi unatafuta kitu mbele yake. Ile huruma Allah ikimuingia, wewe umefanikiwa. Lakini usiwe na matendo ambayo bado hayamuondoshei Allah ile hali ya kukukasirikia. Ondosha yale ambayo yanapelekea yeye akukasirikie, yaondoshe kwanza, ili ijengeke huruma, ipatikane huruma kwake Allah subhanahu wa ta'ala ya kukuhurumia wewe mja wake. Allah tujalie katika khairi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyodokeza, kuna maeneo jitahidi kuyaingia na kuna maeneo jitahidi kuyaepuka. Ndugu zangu katika imani, mara nyingi ninapozungumza nasisitiza watu wajitahidi sana kuwasaidia wanyonge. Weka budget angalau kwa kadiri unavyoweza katika siku hizi, uonekane ni mtu wa kusaidia sana. Mtume alikuwa anaonyesha ukarimu sana anapojiwa na Jibril yudarisuhul Qur'an, alikuwa anaongeza sana ukarimu kuliko kawaida. Na wewe pia zidisha sana sifa hii ya ukarimu na kusaidia, hasa katika hizi siku zilizobaki. Pamoja na kwamba hilo ni bora ndani ya siku zote na ni bora zaidi ndani ya Ramadhani, lakini ni bora zaidi kujiweka katika hali ya uchamungu zaidi katika hizi siku zilizobaki. Ndugu zangu katika imani, hii sadaka tunayoelezea ina mengi sana na ina siri kubwa ndani yake. Kwanza, katika vitu ambavyo mtu atatamani wakati roho yake inakaribia kutolewa, pamoja na ibada nyingi zilizopo zilizofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kitu anachokimbilia mtu, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa. Hili jambo angalia lilivyo limetaja mahali ambapo ni muhimu, pa hatari zaidi, lakini Allah akaathiria hicho kitu. Ni jambo ambalo linajenga uchamungu kwa mja, ni jambo linaloonyesha ukweli wa mja kwa Mola wake, ni jambo ambalo linaonyesha hasa mtu kupambana na matamanio ya nafsi yake, kwa sababu mali kama mali inamlazimisha vingine. Lakini akaweza kukama moyo wake akafanya hili jambo. Jitahidi kwa wewe ambaye una uwezo, na si lazima uwe uwezo wa mamilioni, hata ukiwa na shilingi 1,000, shilingi 200 pia inaweza kuwa ni sadaka yako na Allah akaipenda. Una uwezo wa shilingi 10,000, shilingi 1,000 ikawa ni sadaka yako na Allah akaipenda kwa kuzingatia hili. Kwa nini mtu anakaribia kufa asema naomba nirudishwe nikatoe sadaka? Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wanawake, ya ma'ashara an-nisaa tasaddaqna, enyi wanawake jitahidini kutoa sadaka. Kwa sababu gani? Akawaambia fa inna kunna aktharu ahli an-nar yawm al-qiyama, hakika nyinyi ni wengi mno wa motoni siku ya kiyama. Kwa hiyo adhabu inayowakabili wanawake kama wao wengi ni wa motoni, dawa ya kwanza aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia toeni sadaka, pamoja na kwamba kuna ibada nyingi ambazo wao ni haki kwao kuzitekeleza, zinaruhusiwa kwao, lakini kawaelekeza katika hili na dalili nyingi nyinginezo zilizokuja. Wafanya biashara akawatahadharisha, pamoja na zile laghawu zinazoingia, mambo ya ukorofi, ukorofi wa hapa na pale unaoingia katika biashara zao, akawahamasisha watoe sadaka ili kurekebisha hizi hali, kujiweka vizuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiangalia maeneo ya sadaka ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, imechukua nafasi kubwa mno katika vitu vilivyohimizwa, na inapelekea kujenga muasasi baina yako na ndugu yako na kumnyanyua aliye chini, na yeye akajiona kwamba ana nafasi katika hii dunia vile vile. Hili ni jambo ndugu zangu katika imani, muda wa kuwa tunalenga kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tusilisahau hili. Tujitahidi vile vile, kuna ambao wamejaliwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah mtakia kheri basi humpa ufahamu, humpa uelewa wa kutambua dini. Kuna ambao wamepata bahati, wana kiasi kizuri cha ilmu inayoambatana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajitahidi sana ile ilmu kumuelimisha ambaye hajui, wajitahidi sana kusoma Qur'ani mara kwa mara. Hii kwa Jibril anashuka na kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anafika, lakini akawa mara kwa mara anasomeana naye Qur'an. Na hadithi nyingine ikasema majitama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhi mustakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa afatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Hawatajikusanya watu katika nyumba, yani katika msikiti, miongoni mwa misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanasoma Qur'an, wanasomeana, mwingine asikiliza, huyo anasoma mwingine asikiliza, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa kwa hao watu watateremkiwa na utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha ridhaa ya Allah kwa hao watu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na rehma ya Allah inawafunika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afatuhum al-malaika, na malaika wanawazunguka wale watu kwa kuwapenda kile ambacho wanakifanya. Wa dhakarahum Allah, na Allah anawataja hao watu fi man 'indahu, mbele ya malaika walioko mbele yake. Ikaonyesha hili jambo la kukaa mtu na kitabu cha Allah, unasoma maneno ya Allah, kila harfu ukisoma ukipata thawabu zako, kila herufi moja, angalia herufi zilizo ndani ya Qur'an ambazo kutamka unatikisa ulimi wako, unafyatua ulimi wako, ukitoa sauti kwa kutamka maneno ya Allah, unaongeza uwingi wa thawabu zako. Haya ni katika mambo ya kukithirisha, ndugu zangu, katika imani. Azkari vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatambia, wa subhanallahi والحمد لله نرى سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والما بين السماء والأرض نينو الحمد لله سبحان الله نما نينو أما ينجاز بين أمين وأرض وكتمك ما نينو آية لما تؤمن بلي الله سبحانه وتعالى ما نينو لما تأتي ما نينو أما يكتمك وكتي كازي lakini mbele ya Allah ni mazito yanayotia uzito katika mizani yako. Hivi ni katika vitu vya heri ambavyo mtu unakaa ukifanya vitu kama hivi, na vingine vya heri vilivyotajwa katika heri, vilivyotajwa katika dalili. Lakini kuwa wewe ni mtu ambaye katika uovu wako hubanduki, yale ulionayo siku zote ndio hayo hayo, wanakuja malaika kutoka kwa Allah wanakukuta na hayo hayo. Ndugu zangu katika imani, kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unatakiwa uihukumu na uiangalie nafsi yako, kwamba wanaofanya mambo haya wana mwelekeo gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaangalia ndani ya nyoyo zetu, kama alivyosema katika surati Al-Hajj, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hili ni jambo lipo ndani ya moyo, kwamba Allah haimfikii nyama mnazochinja kwa ajili ya hizo ibada, zile nyama haziendi kwa Allah wala damu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini kinachoenda kwa Allah kutoka kwenu ni ule utamungu, unyenyekevu na uoga wa kumuogopa Mola wenu. Ndio jambo ambalo Allah analichukua kutoka kwenu, kwamba huyu anaonyesha hili jambo kwangu mimi. Na Mtume akatwambia hiyo takwa mahali pake aliposema atakuwa hahuna. Uchamungu unaosikia unakaa ndani ya moyo, na lolote lililo ndani ya moyo basi kwa kawaida linadhihirika kwenye matendo yako na mienendo yako. Utakapokuwa kweli uchamungu umekaa ndani ya moyo, basi matendo na mwenendo wako utaathirika na yale ambayo yapo ndani ya moyo. Na kama unalazimisha yaonekane ni ya utamungu moyoni kuna lingine, basi litakuja kuonekana. Ndugu zangu katika imani, tukae katika hali ya namna hii. Hili ya moyoni ndilo ambalo Allah analizingatia. Allah ametia mitihani katika dunia yetu. Kuna vitu vingi ambavyo hushabikiwa, kuna vitu vingi watu hushangilia. Leo watu lau kama uwatangazie jambo fulani hapa, kwa wale ambao ni watu wenye maradhi na jambo hilo, halizingatiwi kwamba tangazo limetangulia kwa muda gani. Inawezekana kwa kuwa sasa hivi mitandao ni mipana, leo mtu atajiwe kwamba kuna kitu fulani saa kumi ya leo, basi hata kama ana ratiba ya saa kumi, shughuli zake atabatilisha ili kuliendea hilo jambo. Kuna ambao wana ushabiki mpira, wao haubanduki, Leo kama wataambiwa kwamba Manchester itakuwa uwanja wa taifa, itafanya mazoezi na timu ya Simba Yanga au timu ya Azam ya Tanzania, shughuli zote zitawekewa likizo kuhakikisha kwamba anaingia, sio bure basi na kiingilio chake. Utakuta uwanja utakavyojaa kule Manchester imetua Tanzania leo, ni lazima nijishuhudie, nishuhudie. Kuleta huyu maradhi yake kwenye hiki kitu ni makubwa mno. Lakini ujue kwamba hilo la kohoa sio watu dunia yote, kuna ambao hilo wala haliwashughulishi. Sasa jiulize, kwa nini yule hajashughulishwa na hili na mimi nimeshughulishwa mno? Mimi kwa Allah niko karibu sana kwa hili au vipi? Kuna watu ambao leo wakitangaziwa kuna mkutano wa siasa hapa, hata kile kipindi cha kampeni ni maradhi. Hata kile kipindi cha kampeni ni maradhi, ni matatizo. Shughuli zote zimesimama. Leo ni lazima niwe. Hakienda kule hana la kuzungumza zaidi ya yeye kuhangaika tu aliposimama na moyo kupelekwa mbio mbio. Hakuna hata cha kipata wala hakuna atakachoondoka nacho. Ndugu zangu katika imani, haya Allah anayaona. Na wala usidhani kwamba Allah hayaoni au hayajali. Allah anasema wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Wala usidhanie kabisa kwamba Allah amejisahau na yale ambayo yanafanywa na madhalimu. Kwa hiyo hivi vitu kama vinashabikiwa, vinashangiliwa, kama ambavyo leo waambiwe hapa kuna wasanii wao wale wa muziki, atakuja sijui nani leo atafanya uzinduzi leo, leo show ya bure, hakuna kiingilio, basi shughuli zote likizo, ili kumshuhudia mwanamuziki huyo anapofanya maasi mbele mbele, naye ana raha na atoka pale akimsifu yule bwana, hakuna mpinzani, sijapata kuona, moyo wake umefurahi. Lakini kwa wacha Mungu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote hayo hayana nafasi kwao, bali huu ugeni unaokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya huu usiku ambao Allah anasema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, huu ni ugeni mkubwa mno kwa kile ambaye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wanateremka malaika ndani ya huo usiku. Huo usiku uliotajwa kuwa ni Lailatul Qadri, usiku wenye hadhi, usiku wenye cheo, usiku wenye baraka. Allah anasema wanateremka malaika waruhu fiha. Angalia, ametaja arruh ambaye ni Jibril, ambaye ni malaika vile vile. Watu wa usuli wanasema inna dhikra al-khass ba'da al-'am yadullu ala at-tashrifi wat-ta'zim, kumtaja maalum baada ya kuwa yeye anaingia katika wengi waliotajwa, hii ni kuonyesha huyo ana nafasi kubwa, ana daraja kubwa kuliko wengine. Kwa hiyo Allah ametaja wanateremka malaika, lakini akakwambia na malaika Jibrilu akiwemo. Leo ni kama inavyosemwa watakuja wote pamoja na fulani, wewe ukamtazama huyo fulani ambaye ametajwa kwa upweke, ukajua kwamba huyo, hiyo safari ni muhimu mno. Kwa hiyo Allah anakwambia malaika wanashuka, ambao wakati wa kufa kwako ndio hao ambao wanakujia. Miongoni mwa maneno wanayosema, wanasema nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi tulikuwa ni marafiki zenu, tulikuwa tunakupendeni mlipokuwa katika maisha yenu ya dunia, na leo huko akhera vile vile mnafika, sisi na nyinyi kitu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikuwa unamtaja Allah kwa wingi, na malaika ndio sifa yao, na wanapenda kuwaona waje wa Allah wakitikisa ndimi zao wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika minasaba kama hii na katika mazingira mengine mengine. Jiweke katika hali ambayo Allah atakuona wewe unastahili kuzidishiwa uchamungu, ili iondoke Ramadhani uwe ni miongoni mwa ambao wamepata kusamehewa, na usiwe ni katika wale walioombewa dua na Jibril akamwambia mtume aitikie raghima an tumriin dakhala alayhi Ramadhan thumma kharaja walam yughfar lahu qul amin, kwamba apate hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia kwake na ikaondoka lakini hakupata fursa ya kusamehewa. Yeye halali na nafasi ya kusamehewa, yeye hastahili. Kwa maana wapo watu wa namna hiyo. Ramadhani imefika na inaondoka, lakini Allah kila akimwangalia anaona hapana, huyu hapana, huyu hapana, huyu hapana. Yeye huyo ni mwenye hasara. Kwa nini Allah asitishe msamaha wake, asitishe kusamehe kwake kwa mtu kama huyo? Ana jambo, usiwe ni miongoni mwao. Allah atujalie kuwa ni wenye kusikia maneno na kufuata yaliyo mazuri anayopenda Allah. Atujalie mwisho wetu uwe ni mzuri, ajalie Ramadhani yetu hii na kama tujalie nyingine ziwe ni khairi kwetu hadi siku ya kufa kwetu. Omba Allah atukutanishe na yeye siku ya kukutana naye, hali ya kuwa ametusamehe dhambi zetu zote na ametuandalia khairi zake alizowaandalia wacha Mungu aliyotangulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.